dikit ng aking mga mata, ayoko nang magising. Pagkat gusto pong madama mga kundi man natungkol sa ating dalawa, pero ako lang ang may alam. Paalam sa iyo, di na kailangan pa. Laala na nasuyapan. Salita to ng aking mapaglarong kaisipan. Iniisip hanggang kailan sa tadhana'y makipagbiruan sa ideya na tayo at hindi sa panaginip lang. Kaya ganto na lang, nakakapaghani kapag tinitingnan ka lang mabuti ng ganto na lang. Andun ka lang, tinatanaw mga ngiting nakakasilaw na ako po. Kung alam mo lang, kapag dumadaan biglang ang bagal na ng lahat. Mga pasukling hawi ng buhok na hulog agad. Sa aking isip ikaw ay kapiling at akin ka. Kung panaginip lang lahat, limang minuto pa. At ito'y namasayang ngiti, tumitig lang sa'yo na bigani. Pag nakita yung larawan, lungkot ay humahawi. Mapapag-aralan mo rin akong mahalin. Yeah. Kasama tayo sa isang larawan, nakangiti ka habang ako'y nakatingin sa iyong mga mata. Sumagibig lahang aking mga isipan na ang lahat ng ito ay isang kalukuhan lang. Bawat oras iniisip kong magkasama at pero lahat ng ito ay aking mga maikot. Lahat ng alaala nating dalawa.